लगी फिट करी हाय कोई किस्मत वाला किसी को लगी फिट करी कोई किस्मत वाला लाली की शादी में लड्डू हुआ दीवाना लाली की शादी में लड्डू है दीवाना लाली की यादी में लड्डू है।